Goedenavond. Moet je nu juist sparen? Moet je nu juist gaan beleggen? Of het geld vooral laten rollen? Vandaag gaat de Week van het Geld van start. Met als hoofdvraag, hoe ben jij geld de baas? Vanavond staat de NPO Radio 1-bus in Sassenheim. Bij het kantoor van mijn gasten vanavond. Zij gingen van een schuld van 40.000 euro... naar tonnen vermogen op de bank. Althans, als ik hun website mag geloven. Inmiddels zijn ze financieel expert geworden... en delen zij hun financiële kennis samen met jou in een blog. René Lambo en Casper Kooi, welkom in de bus. Dank. Jullie zijn gewoon finfluencers, jongens. Ja, zijn wij, van die term zijn wij nooit zo'n fan, hè? Jullie hebben daar moeite mee. Ja. Waarom? Ja. Omdat als je naar finfluencers kijkt, bijvoorbeeld op Instagram... waar wij trouwens ook wel redelijk groot zijn. Als je daarnaar kijkt, dan zie je mensen op een rand van een zwembad... waar waarschijnlijk hebben ze een appartementje gehuurd. Doen ze gefotoshopt. Ja, en zeggen hoe succesvol ze wel niet zijn. Ja, dat maken wij Jullie niet. Zijn meer de down-to-earth variant. Wij zijn gewoon ouders van twee kinderen. Wij moeten gewoon om 3 uur op het schoolplein staan. En wij zijn meer, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. En van de tips en tricks die iedereen, gewone mensen kunnen toepassen... zonder al te veel risico te nemen. Maar jullie hebben op Instagram wel 146.000 volgers of zoiets. Ja, iets minder volgens mij. 142? Ja, wel veel, ja. Maar je hoeft niet grote verhalen te hebben op Instagram, hè. Maar op jullie website staat tonnen aan vermogen, jongens. Ja. Dus ik denk, ja, hoe word je rijk? Dat is wel de vraag. Ja, nou, dat hebben we even geduurd, hoor. En wat is rijk, hè? Maar jij zegt 40.000 in het rood. Ja, zeker. Dat hebben we gestaan. En we hebben nu tonnen aan vermogen. Dat klopt ook. Maar dat is niet overnight gegaan. Nee, hoe was dat dan? Hoe ging dat? Oef, even een korte samenvatting. Nou, wij belanden in de schulden in de kredietcrisis. Ik denk dat sommige luisteraars, zich hem nog wel kunnen herinneren. En we hadden een huis te verkopen en dat stond zwaar onder water. Dat verkochten voor veel minder dan ik het ooit kocht. En toen begon eigenlijk ons verhaal. Ja. Toch? Ja, dat leek een. Dat achteraf gezien was dat eigenlijk ook wel een leuk verhaal. Want we maakten er wel een beetje een spelletje van. En uiteindelijk is daar Portugal ook door begonnen. Doordat we het leuk maakten voor onszelf om die schuld af te lossen. Met een spaardocumentje hadden we. En elke cent die we hadden gespaard, die zetten wij in dat documentje erin. We hadden ook een kleurplaat. Een spaarkleurplaat hadden wij in de vorm van een barometer. En elk streepje was zoveel euro. Ja, het was natuurlijk onwijs een beroerde situatie. Ik zou er ook niet naar terug willen. Maar wij dachten, ja, we kunnen elke dag huilen op de bank. Of we kunnen dit aanpakken. En ik moet er wel bij zetten. Wij hebben gewoon altijd gewoon een goed salaris. Niet bizar of zo. Maar gewoon een normaal salaris gehad. Dat hielp natuurlijk. Sparen. Dat werd gewoon een enorme uitdaging. Ja, eerst gewoon het aflossen. En toen dachten we, oké, dit is afgelost. En nu, we hebben nu zoveel geleerd. Gaan we dan nu weer terug naar hoe we het vroeger deden? Nee, dat was ook geen optie. Dus toen dachten we, nu kunnen we echt iets gaan opbouwen in plaats van aflossen. En wanneer begon het idee dan voor die blog dan, Casper? Och, dat was in 2017, rond de kerst. Toen, ik wist zo goed dat we op de bank zaten. Jij werkte als freelance journalist bij bladen. En dan heb je het wat minder druk. Ik werkte altijd bij de radio, was toen vrij. En we hadden altijd het idee van... met ons verhaal en met geld. Dat is een leuk verhaal. En overal waar we bij kwamen, zeiden mensen... ja, over geld gaan we niet praten, hoor. Dat is niet gezellig. En zelf zochten wij ook naar tips en tricks. En dan krijg je van die saaie verhalen van banken bijvoorbeeld, of van verzekeraars. Waar je ook niks van snapt, sorry hoor. Nee. Ingewikkeld altijd. Helemaal niet leuk. En toen dachten we van, nou, misschien moeten wij dat zelf dan maar gaan doen. Dus heel gauw een websiteje in elkaar geflanst. En wie bedacht de naam Porto René? Dat was Casper. Casper. Ja. Ja, we zeiden, het is heel stom, want het naam is nou niet het belangrijkste om eerst te vinden. Maar hij zei, dan noemen we het Porto René, portemonnee, jij heet René, huppakee, had ze flats, hand erop. En hij meteen een siteje claimen, 7 euro, WordPress siteje gekocht. Zag er niet uit. Ergens in Bangladesh een logo laten maken en begonnen. Ja, en toen gingen we van start. En toen, nog geen 3 maanden later... belde de eerste partner op. Van, kunnen we samenwerken? Echt waar? En wie was die eerste partner dan? Jeetje, nou hebben we wel wat in. Mogen we dat zeggen? Dat is een commerciële naam natuurlijk. Mag je dat zeggen? Het was een bank. Een bank, dat is wel. En daar dachten we wel van, willen we dit? Hè? Is dit de weg die we in willen slaan? Dus we hebben daar wel gesprekken van, oké, ja. Wij gaan niet zeggen, ga naar deze bank. Daar waren we toen al nog steeds, zijn we daar heel kritisch op. Ja. Maar we kunnen wel zeggen, we gaan samen de handen ineens slaan... en uitleggen hoe dingen werken bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk ook hoe dat toen is gegaan. En toen dachten we, oh jeetje, we zijn het nooit begonnen met het idee van, oh, we gaan nu hier geld mee verdienen. Het was meer een soort van een missie. En ook wel, hallo, we zoeken andere mensen die het ook leuk vinden om het hier over te hebben. En welke spaartekeningen hebben jullie gemaakt? Ja, precies. We hebben een beetje elkaar kunnen. Gewoon een beetje kneuterig. En voor mijn beeld, als dan zo'n eerste klant, en dit was dan een bank, zich meldt, verdien je daar dan meteen heel veel geld aan? Nee. Of moet je dan onderhandelen? Ja, ik weet wel nog dat wij een offerte moesten opsturen, dat we naar elkaar keken van, ja, kunnen we dit echt vragen? Ja, we wisten ook niks, hè? Ik bedoel, nee, maar wat vraag je dan dus? Ja, nou ja, dat wisten wij ook niet. Dus we gingen een beetje rondbellen. En iedereen dacht, ja, iedereen zei ook, ja, wat jullie doen, dat weten we nog niet echt. En was ook een beetje nieuw. Een beetje zo de eerste, weet je wel. Ja, want nu op Instagram of zo is het heel veel van geldtips hier en zo. Ja, noem het je binnen een jaar. Ja, en ja, toen was dat er nog helemaal niet. Nee, dus we hebben ook eerlijk gezegd, ik weet niet of ze luisteren, maar zo ons een beetje vinger in de lucht gestoken. Van, nou, ik denk dat dit. En toen zeiden ze meteen, dat is goed. Toen wisten we te weinig gevraagd. Nee. Ja, dan kan je. En waar ging het eerste artikel bijvoorbeeld het over? Het was een interview volgens mij. Het was een interview met iemand die een. Ik weet nog heel goed, een van de eerste verhalen was een interview met iemand die een eigen winkel was begonnen. En die had daarvoor gespaard. Dus er waren ook heel veel human interest-achtige artikelen. En die schreef ik als journalist ook altijd. Alleen nu gingen ze over geld. En plaatsten we ze ook op portrenee.nl. Ja. Ja, en Casper, jij vertelde, jij werkte bij de radio. Maar wanneer ben jij dan helemaal. Want jij bent daarmee gestopt en zit helemaal in het bedrijf. Ja, ja, hoe is dat dan? Ja. Nee, het was in de coronatijd ik was altijd freelancer en er vielen wat ik presenteerde op de radio, wat presentatieklussen uit. En tegelijkertijd zagen we dat het op de site en op Instagram enorm druk werd. Want mensen maakten zich rond die coronaperiode zich zorgen om hun inkomen in eerste instantie. Van, oh jee, heb ik straks mijn baan nog wel? Bestaat mijn werk nog wel? Dat bleek allemaal mee te vallen, maar dan hielden ze allemaal geld over. Want alle leuke dingen kon je in coronatijd niet meer doen. Dus ook daar werden weer tips en tricks voor gezocht en verhalen voor gezocht. Het werd enorm druk. Dus toen besloten we dat ik maar helemaal fulltime bij het bedrijf kwam. Het was niet zo meteen besloten. We hebben echt wel een paar keer met elkaar gezeten en alle vaste lasten op een rij gezet. En kunnen we dat, weet je wel. Ik hoor het al, Casper is meer van, en René is meer van, even de Excel sheet. Ja, precies, we zetten dit even op een rij, want dat kan misschien goed voelen. Maar we kunnen ook de rekeningen nog betalen. Ja. Ja, ja. En is dat allemaal gelukt? De rekeningen blijven betalen? Ja, want dat is nu inmiddels 5-6 jaar geleden. Ja, zoiets. Ja. Sterker nog. Iets minder. Corona is natuurlijk 2020. Tot het bedrijf wat het nu is. Ja. We hebben hier nu zelfs ook mensen in dienst. Dus dat is ook wel heel erg leuk. En dat hadden we nooit gedacht. Nee, dat hadden we nooit kunnen bedenken. Nee. Maar het is natuurlijk ook best wel spannend. Omdat je niet alleen geef je dan één vast inkomen ook def op van Casper dan. Maar ook als partner samen in een bedrijf. Ja. Is het ook nog discussie geweest? Ja, wij hebben elkaar wel op de werkvloer leren kennen. Oh, dus wij gingen eerst samenwerken, maar toen partners. Dan weet je al dat je goed kan samenwerken. Dus we wisten wel dat dat werkte, maar dat het ook zo zijn uitdagingen heeft. Ja, en zijn jullie eigenlijk nog steeds nu zuinig met dingen dan? Zoals dat je dat in het begin was? Dat werkte aanstekelijk. Is dat nog steeds de... Ja, nou, de basis blijft altijd voor ons of we nou ooit miljonair worden of dat we gewoon... Ik zie daar een spaardoel in. Nee hoor, helemaal niet. Nee, niet meer hoor. Dat heb ik niet meer. Maar dat ik het gewoon zonde vind nog steeds om geld uit te geven wat niet nodig is. Dus als je onze vaste last op een rij zet, en die deel ik ook wel eens op Instagram, tot verbazing van velen, zeggen ze, zo weinig. Hoe krijg je je internet zo goedkoop? Hoe krijg je dit zo goedkoop? Hoe heb je dat gedaan? Dus wij zitten wel best wel, ik denk dat we elk half jaar wel samen zitten en dan even de vaste last op een rij en denken van, oké, is dit echt nog nodig? Hebben we hier nog plezier aan? Gaan we hier nog naartoe? Kan dit goedkoper? En dat is gewoon als strepen. Strepen, oversluiten. Bellen. Ja, bellen ook. Bel je provider maar eens op. Ja, voor een betere deal. Ja, zeg maar 90% kans dat je korting kan krijgen. Ja. En jullie hebben dan een gezin, jullie hebben 2 kinderen. Een huis is allemaal gelukt. En dat is gewoon allemaal te betalen met 1 website. Of hoe ziet jullie verdienmodel eruit? Wij moeten hier altijd heel erg over lachen. Want wij krijgen elke dag nog de vraag van, kan je hiervan leven? Ja, wij kunnen hier beter van leven. Laten we eerlijk zijn, dan het werk wat we daarvoor deden. Met 2 banen gewoon bij een bedrijf. Ja. Ja. En maar voor ons is het belangrijkste eigenlijk in ons persoonlijke leven is de vrijheid die we hebben. Dus wij kunnen om 3 uur gewoon onze kinderen ophalen op het schoolplein. Dat doen we dan om de beurt. We hebben echt veel afspraken met elkaar over. En we kunnen zeggen, als er wat is, kunnen we even weg. Of kunnen we even 's avonds werken. Dus het salaris, dat daar zeggen we eigenlijk nooit van, oh, wat fijn, geweldig of zo. Maar de vrijheid zeggen we eigenlijk elke maand of zo wel tegen elkaar van, oh, wat fijn dat je, als je kind ziek is, ja, ik bedoel, dat herkent iedereen met kinderen, dat je dan gewoon naar school kan zonder je rot hoeft te voelen tegenover een werkgever, dat je weer weg bent of zo. Dus maar in een gewone week, hoe zien jullie werkzaamheden er dan nu uit? Kasper? Nou, we doen het wel gedeeld. 'S Ochtends roep ik de kinderen altijd naar school meestal. Ruim ik de borden af. Ja, dat is heel normaal. Nee, maar ik bedoel werk. Het is heel leuk om even ontbijtsituatie te krijgen. Dan gaan we samen naar kantoor rijden. Ja. Dan gaan we hier naartoe. Nee, maar is het alleen maar stukken schrijven? Dus ik zag jullie op social media. We begonnen ooit met vooral stukjes schrijven en dingen op Instagram posten. Maar er komt wel veel meer bij kijken. Wij zeggen wel vaak, als we hadden geweten dat dit er allemaal bij kwam kijken, wist ik niet of we daar begonnen waren. Maar ja, er komt ook gewoon administratie, onderhandelingen over contracten. Allemaal van die dingen waar je in principe niet voor gekozen hebt. Dus sommige dingen hebben we ook hulp bij nodig. Die komen er allemaal bij kijken. Maar ik ben in ieder geval nog heel veel bezig met stukken schrijven. Video's maken doen we heel veel samen voor Instagram. Dus heel veel op de content. Ja, want ik zie jou dan vaak, René, maar Kasper is dan gewoon de cameraman. Mijn cameraman. Ja. Ja. Ooit dachten we van, nou, als je dan, dat zeiden mensen dan ook tegen ons, als je een bedrijf hebt, dan moet je jezelf een beetje uit beeld, weet je wel, zodat jij lekker onder een palmboom op de Bahama's kan gaan liggen en zo. En toen deden wij dat, toen gingen we een beetje zo gewoon achter de schermen. Toen dachten we, zo, die vinden we echt helemaal niks aan. Nee. Dit is echt helemaal niks voor ons. Het is zo ontzettend dus leuk om dingen te maken. Ja. We gaan iemand anders de administratie laten doen en andere dingen. En wij gaan lekker content maken en leuke dingen schrijven en bedenken. En dan roept er op maandag een keer iemand, is het niet leuk om gewoon mensen tips te gaan geven om hun vaste lasten te verlagen? En dan zegt Kasper, ja, dat is leuk. Dat noemen we dan sowieso. En aan het eind van de week staat het online en kunnen mensen zich daarvoor inschrijven. En dat vinden wij het leukste om te doen. Uiteindelijk het leukste. Omdat het gewoon zo praktisch ook is voor mensen zelf. Je hebt ook niet 20 lagen bij een bank of verzekeraar. Moet het eerst langs directeur A en B. En dan nog de weet ik veel raad van weet ik veel wat. En wij verzinnen iets. En als we het met z'n vijven leuk vinden, dan gaan we het doen. En dat is wel heel leuk, ja. Maar jullie hebben dat natuurlijk ook echt helemaal om kunnen draaien. Van die schuld van 40.000 euro naar, we gaan er gewoon helemaal induiken. Hoe werkt het nou? Geldzaken, ik moet het begrijpen. Wil ik het goed kunnen doen? Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon rekeningen ontvangen en enveloppen niet meer openmaken. Ja. Zeker die blauwe enveloppen niet natuurlijk. En die dat gewoon helemaal niet kunnen. Hoe kijk je daarnaar? Ja, nou, ik zit even Kasper aan te kijken. Ja, wij hebben allebei natuurlijk vanuit ons huis ook weer een eigen geldverhaal. Hè. Ik kom uit een gezin waarin mijn vader bijvoorbeeld ook failliet is gegaan. En inderdaad de brieven niet openmaakte. En ik heb daar wel van dichtbij gezien dat als het niet meer gaat, dat je dan altijd beter maar de bank kan opbellen. En zeggen, hallo jongens, het gaat niet meer. Kunnen we erover praten? In plaats van die brieven in een la te stoppen. Dat kreeg je wel echt mee als kind van die situatie. Achteraf realiseer je denk ik dat je daar meer van mee hebt gekregen dan. Want hoe oud was jij? Nou, mijn vader is wel meerdere. Die had altijd een eigen bedrijf en meerdere momenten wel gehad waarin dat niet goed ging. Maar ook heel veel momenten waar het wel goed ging. Hè? Dus dat heeft mij ook wel laten zien van zorg dan dat je in die goede tijden zorgt dat je iets apart zet voor die slechte tijden. Maar ik was wel eind tiener. Nee, ik studeerde denk ik net dat mijn vader failliet ging. Maar daarvoor is ook wel een periode geweest. Ja, dat is ook niet zo in een jaar te pinnen of zoiets. Het gebeurt ook niet binnen een jaar. Maar ik weet nog wel dat mijn moeder op een gegeven moment de zondagse kaasschaaf introduceerde. En dat ik wel begreep, oh ja, oké. We hebben nu alleen nog maar iets dikkere plakjes kaas op zondag. Ja, dit is het gewoon. Ja, je wilt dat je kinderen dat niet laten voelen. En ik heb er eigenlijk ook nooit echt veel met mijn vader over gepraat. Nog steeds niet. Maar het is wel echt, het is nog steeds wel een onderwerp. Het is misschien wel mooi als hij dit hoort dat het toch wel een klein beetje ook een inspiratie is geweest. Ja, wellicht. Nou, dat weet hij denk ik wel. Maar het is voor hem ook nog steeds pijnlijk. Ja. Het is traumatisch als je zoiets meemaakt, een faillissement. Echt, je kinderen dat ook. En ik weet, kijk, je kan zeggen, maak die brief gewoon open, bel gewoon. Maar het is natuurlijk ook allemaal met de psyche te maken en de angsten. Ja. Dus, dat het probleem nog groter is. Ja, en zo diep hebben wij, moet ik eerlijk zeggen, nooit gezeten. Nee. En we hebben altijd wel een soort van licht aan het eind van de tunnel gezien. Je luistert naar 5 dagen. Deze week is het de week van het geld. Hoe kan je geld de baas zijn en blijven? Ik praat erover met René Lambo en Kasper Kooi van Porte René, een blog over geldzaken. Onze verslaggever Meerte van der Drift die dook het papiercafé in. Dat is een plek voor mensen die verdwalen in die bureaucratie van subsidies, schulden en toeslagen. En bij het inloopspreekuur sprak zij vrijwilligers en Mieke Wiegeraad, de vrijwilligerscoördinator. De deur staat open. Een van de 7 papiercafés. Wat is een papiercafé? Nou, een papiercafé is een café waar mensen kunnen komen om hun papieren in te kunnen vullen, wat ze niet begrijpen. Nou, dan hebben wij altijd een bakje koffie in de aanbieding en een bakje thee. En dan mogen mensen gewoon even wachten totdat ze geholpen worden. Maar wij zien een toename. Want ik werk ook zelf in Overvecht, in Johannescentrum. En daar wordt het alsmaar drukker. 2 bureaus met allebei een computer, een aantal verlengsnoeren op de grond en in het midden een printer. En dit is normaal gewoon een kerkzaal. Hè? Ik denk dat dit is een katholieke kerk. Dit is gewoon de gemeenschapsruimte, denk ik, van deze kerk. Mag ik u iets vragen? U zit te wachten even, want alle tafels zijn vol. Ja, ja. Wat voor soort brief heeft u gekregen? Oh, dat hou ik voor mezelf zo. Maar in de geval, dan moet je dat even digitaal doen. En de computer en zo. En dat is heel mooi dat dit bestaat. Ja, is dat belangrijk? Zeker, zeker. Heel belangrijk, ja. Omdat tegenwoordig moet je alles digitaal doen. Je komt er niet onderuit. En je moet. Nee, maar dat is, ik ben er blij dat dat stond. Anders moet je bij mensen, zeg maar, bij buren of zo, of ze er zin in hebben of niet, of kennis. Maar dat is niet. Nee, maar dit is gewoon om vaste dagen, vaste tijden. En dan kan je gewoon aankloppen zonder afspraak te maken of zo. Het is, als dit wegvalt, ja, dan weet ik het ook niet. Ja. Jij zit achter twee schermen, drie stapels met papieren, ja. Een rijbewijs, bankpas. Dan komt er dus allemaal bij kijken. Als je, en je moet het dus inscannen en dan een PDF van maken. En dan... Ja, en we zitten nu al een half uur met al deze papieren. Dan moeten we via de post, moet ingescand. Dus er komen zoveel stappen, zeg maar, tussen om die kwijtschelding aan te vragen. En dat treft dus mensen met een laag inkomen. Bent u er blij mee dat ze dit doen? Ja, tuurlijk, ja. Niet herharpen, wie gaat harpen? Niemand. Nee, als dit er niet zou zijn? Nee, ik woon alleen, ja. Niemand mee harpen. Ja, dit is het probleem. Renze Vonk, jij houdt je bezig met de Potjescheck. Ja, Potjescheck is eigenlijk een website, potjescheck.nl... waar mensen heel snel kunnen zien of ze nog recht hebben op potjes. Nou, en potjes zijn toeslagen, die kent iedereen wel. Hè? De zorgtoeslag, huurtoeslag... in het rondbudget, maar ook heel veel lokale regelingen. Ja, vanuit de gemeente, vanuit stichtingen. Ja, en die kennen mensen niet. En daar helpen mensen mee om die ook te vinden waar ze recht op hebben. En je zegt het is een website. Kan je dat ook zelf doen thuis? Ja, dat kun je prima zelf doen. Het vraagt over je vermogen, het vraagt over je gezinssituatie en over je inkomen. Nou, kom je er nou niet uit, dan kun je altijd bij een hulporganisatie natuurlijk ook terecht. Maar ik denk dat heel veel mensen dat zelf kunnen proberen. Gewoon invullen, kijken heb je ergens recht op nog. www.potjescheck.nl. Het is natuurlijk heel vreemd dat elke gemeente andere regelingen heeft. En dat is natuurlijk heel raar. Als je in gemeente Utrecht woont of je woont in een randgemeente... dan zijn er andere regelingen. En dat maakt het gewoon heel ingewikkeld. Ja, dat zou fijner zijn als dat gewoon landelijk overal hetzelfde is. Dat mensen in de ene gemeente hetzelfde hebben als in een andere gemeente. En we zijn heel even de kamer uitgelopen. Ik heb jou net even achter je computer vandaan getrokken. Er was al iemand aangeschoven, maar ondertussen komen er nog steeds mensen binnenlopen. Ja, dat klopt. Ja, we zijn echt een inloopspreker. En sommige mensen weten ook van ik moet er een beetje op tijd zijn, zodat ik direct geholpen word. We zijn nog maar 2 uurtjes open. Hoe vaak doe je dit? Ik elke week. Gebeurt het ook wel eens dat je zelf denkt, dit is wel ingewikkeld? Ja. Kijk, ten eerste is een brief al moeilijk als je de taal niet kundig bent. Dus als je de brief niet kunt lezen. Dus daar kunnen we mensen al snel mee helpen. Hè, wat staat er in de brief? En er wordt altijd wel gewezen naar een link of een telefoonnummer. Maar toch, zeg maar, het aantal stappen die je soms moet zetten om op je antwoord te komen of bij wat je wil bereiken, dat is soms best wel ingewikkeld. En word je ook al benaderd door je familie of door je kennissen? Van, kan je even nee, meekijken? Eigenlijk helemaal niet. Ik ben wel bijna zelf ook anders gaan kijken naar... oh ja, mijn belastingaangifte. Wat fijn als je daar een beetje snapt wat er gebeurt. En als je dus weet welke stappen je moet ondernemen. Dat ik bijna denk bij familie en vrienden van... hoe doen jullie dat allemaal? Snappen jullie eigenlijk wat er gebeurt? Je luistert naar 5 dagen deze week. De week van het geld. Hoe kan je geld de baas zijn en blijven? Ik praat erover met René Lambo en Casper Kooi van Porte René. Een blog over geldzaken. Ja, René, ik vroeg me dus ook al. Worden jullie ook al ingehuurd door familie en vrienden? Van, ja, kan je eventjes meekijken naar deze belastingaangifte? Het gaat meestal iets subtieler. Zo van, vaak via appjes. Ja? ik ben even dit aan het doen. Wat vind jij? Of ja, wel mening. Wat zou jij doen? Ja, wat zou jij doen? Of hoe zit het nou eigenlijk precies? Of heb ik dit nou goed begrepen? Dat wel. Ja. Maar dat is, wat vind je ervan dat het toch best wel ingewikkeld is? Ook voor, ja, voor bijna iedereen. Ik denk dat dit het hele bestaansrecht is van ons bedrijf. Als wij zien, mensen verbaasden dat. Als wij bijvoorbeeld op Instagram kijken, welke content heeft het nou het beste gedaan deze maand? Welke filmpjes? Zijn het heel vaak uitlegfilmpjes. Bijvoorbeeld, we hadden van de week een video, wat is nou eigenlijk hypotheekrenteaftrek? Hè? Dat heb je al 1000 keer als je een huis hebt gekocht. Dan heb je dat waarschijnlijk al 1000 keer gehoord van een hypotheekadviseur. Mm-hmm. Maar het begrijpen is wel echt wat anders, hoor, hoe dat nou precies werkt. Of als je wat minder gaat werken, wat zijn de gevolgen voor de belasting? En dan is ons mijn grootste compliment, en ik denk dat dat voor ons samen ook is, als iemand dan zegt, hè, nou snap ik het eindelijk. Ja. Maar en, falen dan gewoon overheid, banken, financiële instanties? Ja, wij vinden van wel. Onderwijs misschien ook wel. Dat is wat wij ook vaak te horen krijgen. Oh, had ik dit maar op de middelbare school geleerd? Ja, maar was je toen geïnteresseerd? Dat is ook wel een beetje de vraag. Ja, nou ja, maar dat vroeg ik me ook af. Moeten kinderen niet meer financieel onderwezen worden op school? Ja, wij zijn daar voorstander van. Maar ja, als je een kind, ik heb op mijn 16e op school waarschijnlijk ook wel bij economie ooit geleerd wat hypotheekrenteaftrek is. Maar ja, het interesseerde mij natuurlijk nog geen klap toen. Dus maar wij vinden vooral dat banken, verzekeraars, voorlichtingsorganisaties die er zijn, allerlei campagnes, wij slaan soms de handen voor de ogen als wij weer ergens een ABRI-campagne zien, dat we denken, maar dit werkt toch helemaal niet? Nee. Snappen mensen toch helemaal niet? En niet als je dan volgen, weet, natuurlijk. Een beetje zo'n idee hebt van wat voor geld er allemaal in zit, kan ik me wel eens over opwinden. Ja, is het ook nog, want we zaten al vooraf een beetje aan het gesprek ook te grappen over miljonair worden. En dat is ook zo heel erg online nu, hè, met al die jongeren, die trends. Hoe kijken jullie naar die trends dan? Nou, is wel ook jullie vakgebied een klein beetje. Ja, nou ja, we begonnen over die finfluencers inderdaad. Ja, dat ja. Je vergeet haast dat je ook moet werken voor je geld. Ja, maar dat beeld is haast bij jongeren volgens mij. Gewoon. Ja. Nou, volgens mij was vandaag ook in de nieuws. Dat is 1 op de zoveel jongeren denkt dat het heel makkelijk is om rijk te worden. 1 op de 3. Ja. Nee, volgens mij heb jij vandaag op Instagram ook een reel geplaatst waarin je ook opwond over dat soort filmpjes. Zo van, hallo, ik ben ook online ondernemer. Ik zal even een beetje reëler beeld schetsen. Ik werk 40 uur, dit en dat. Ik ben er voortdurend mee bezig. Sommige maanden verdienen we goed, sommige maanden niks. Ja. Om gewoon even een tegengewicht te bieden aan... Vraag je altijd af als je zo'n filmpje ziet, waarom verkopen mensen daar nog cursussen over? Want dat zit er vaak achter. Als je zo rijk bent, waarom zou je in vredesnaam nog je best doen om daar een cursus over te verkopen? Ja. Als je zit blijkbaar al ga lekker renteneren dan. Ja, precies. Ja. Dus dat is natuurlijk 99% is bullshit. En pardon. Piramides. Ja, en de mensen die elkaar iets leren, die dat allemaal aan elkaar gaan doorverkopen. Ja. En mensen die letterlijk gewoon, wat Casper net zei, een huis huren, daar foto's van zichzelf maken. Of screenshots ergens fabriceren of ze dat online zetten. En dan kan me daaraan ergeren. Maar ik besluit ook, daar ga ik niet mijn dag aan besteden. Ik reageer er ook niet op, want elke reactie erop duwt het weer verder het internet op. Dus ik negeer het en ik focus vooral op hoe wij het willen doen. En dat is gewoon niet dat. Maar het is wel soms irritant dat je ermee geassocieerd wordt. Ja, terwijl geld zo'n ontzettend leuk onderwerp is. En daar komen we elke dag weer achter. Wat heb je het over geld? Dan heb je het over wat vind jij dan belangrijk in het leven? Waar wil je dan wel je geld aan uitgeven? Waar droom je dan van? Ja, dat zijn leuke verhalen. En voor jullie was die flexibiliteit natuurlijk ook met de kinderen. Zeker. Tot slot dan, wat is dan jullie... Ja, ik ga toch vragen, jongens, jullie hebben het over tonnen vermogen. De beste tip om dat dan te realiseren? Of is het vies om te zeggen... Zo'n saai antwoord. Als ik zeg, wat heeft het ons nou het meeste geholpen? Is, wij zijn op een gegeven moment echt grip gaan krijgen op onze uitgaven. En ik denk dat, ik wil dat niet onerbiedig zeggen, maar 75% van de mensen toch niet echt grip op de uitgaven heeft. Dat veroorzaakt ook stress. Maar een kasboekje. Ja, gewoon. Wij zijn gewoon weer teruggegaan naar bijhouden wat er in hem uitkwam. Maar ook gewoon niet... zeggen, anderhalf euro voor brood en dan liever dan het goedkopere. Echt zo. Met die het is niet op alles besparen. Het is bewust nadenken, wat is nou eigenlijk belangrijk voor mij? Dus wij gaan best wel, en dat hebben we altijd geprobeerd, ook altijd niet heel breed, best wel op vakantie. En daar zijn mensen soms verbaasd over. Want aan de andere kant ben ik wel aan het zoeken, waar kan ik het goed koops mijn energie sluiten. Maar dat is geen levenskwaliteit inleveren, waar ik mijn energie afneem. Niet de kosten en gewoon van die proberen vakantie. Elke maand iets weg te zetten. Al is het 50 euro. Met die tip gaan we afsluiten. René Lammel, Casper Kooi van Porte René, dank voor jullie verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks WNL Haagse Lobby met Martijn de Greve. Fijne avond. Hallo met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24/7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited kun je onbeperkt internetten en bellen. Ontdek meer op Vodafone.nl. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki-dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.